never know. Mimo tego, że tematem, klimatem przewodnim tego albumu Sound Ancestors jest temat, no jakby nie było hip-hopowy, bo do takiego klimatu przez tych wiele lat raper, DJ, producent, multiinstrumentalista Madlib nas przyzwyczaił, no to jak przyłożymy bliżej ucho, to możemy wychwycić elementy jazzowe, elementy rockowe. No i świetna produkcja, przypominam raz jeszcze, za którą wziął się Four Ted, dwukrotnie z tego albumu. Myślę, że wrócimy jeszcze do tego wydawnictwa, bo ukazał się ten krążek 29 stycznia i tak naprawdę pierwszy raz dzisiaj otworzyłem jego wrota w Trójka Budzi Jazz and Bass od czasu, kiedy zapowiadane dwa single pojawiały się na antenie przed premierą płyty. Na zegarku 5 minut po godzinie 5. Autopromocja. Szpiegostwo. Dywersja. Sabotaż. Przecież wiesz, co grozi za takie rzeczy. Ty to czytasz?

Tak jak powiedziałem, niechronologicznie dzisiaj bawimy się z muzyką Kamasi Washingtona. Mamy rok 2017 w tym momencie. No i epka Harmony of Difference, skomponowana jako suita, ale tak naprawdę składająca się z 6 oddzielnych części. Wyjątkowa bardzo, chociażby dlatego, że nie składa się z tych rozbudowanych, długich, do czego mistrz nas przyzwyczaił, kompozycji i części, tylko w skład jej wchodzą, teraz jak powiedzieć, krótkie piosenki, kompozycje. Nie wiem, drodzy Państwo, proszę sobie samemu to nazwać, a brzmi to tak. Był w naszym kraju 11 marca 2019 roku w klubie Stodoła w Warszawie i ja byłem na tym koncercie. Ja byłem na tym koncercie w pierwszym rzędzie na samym środku. Niby nie jest to najlepsze miejsce do odbierania muzyki na żywo, ale mnie było wtedy wyjątkowo, bo 1,5 metra ode mnie stał on z wielkim saksofonem, obok niego 9-osobowa ekipa i ta magia. I ten jazz, i te wibracje, i ta przestrzeń, w którą zabrał wtedy wszystkich tych, co przyszli na jego koncert do Stodoły. Kamasi Washington, 40 lat minęło w miniony czwartek. Będziemy wracali do jego muzyki jeszcze dzisiaj do 6:00 na pewno. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Brawo za Państwa dzisiejszą aktywność mailową. No to się budzimy. wezmą mnie. Z tego, co mi wiadomo, jeszcze nikt tutaj nie przychodzi. Jeszcze 42 minuty Trójka budzi Jazz and Bass, a teraz wystąpi Waldek. Waldek tak naprawdę nazywa się Klaus Waldek, pochodzi z Wiednia, jest prawnikiem, ale też tworzy muzykę elektroniczną. No i artysta Waldek, dokładnie, nagrał płytę, którą wydał 3 lipca 2020 roku i ona zatytułowana jest Grand Casino Hotel i tak jak słychać, klimaty elektro-swingowe z domieszką jazzu, myślę, że na 5.21 jak najbardziej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zaglądam oczywiście notorycznie do skrzynki mailowej, bo ekran komputera przede mną. Pani Izabela pisze: Kamaziego kradnę. czuję go na każdym centymetrze ciała. No to Kamazi, graj nam jeszcze. Thank you. Thank you. Trójka budzi? Oczywiście, że trójka budzi, no bo jak spać przy takim saksofonie? The Epic. Tak jak mówiłem, niechronologicznie dzisiaj stykamy się z twórczością Kamasi Washingtona, który w miniony czwartek obchodził swoje 40. urodziny. Płyta The Epic, wydana w 2015 roku, i nie boję się powiedzieć, że od niej wszystko się zaczęło. 3 godziny muzyki na tym kilkupłytowym wydawnictwie. Muzyka nagrana z Young Jazz Giants kolektywem, razem z orkiestrą smyczkową i razem z chórem. Wielki sukces komercyjny tego wydawnictwa. 3. miejsce na jazzowej liście Billboardu. No i koncerty artysty w Ameryce, w Europie, w Japonii. A propos Japonii, to mam tam stamtąd kogoś. Artysta nazywa się Anchor Song, wytwórnia True Tats. Pochodzi z Tokio, ale na co dzień przebywa i tworzy w Londynie. Tydzień temu zapoznawaliśmy się z jego najnowszym singlem Tune is Dream. Dziś postanowiłem do niego wrócić. Tak jak postanowiłem, że jeszcze zajrzymy na ten ostatni krążek Madliba. Out of the Lonely Ones, jako jeden z pierwszych singli zapowiadających ten, nie boję się użyć tego określenia, niezwykły album, bo jest niezwykły. Sound Ancestors, Madlib i produkcja For Ted. Kwadrans został nam do godziny 6, szanowni państwo, więc teraz Sofia Cortezis. Thank you. Sofia Kurtesis. Tak jak powiedziałem, pochodzi z Peru, ale na co dzień żyje i tworzy w Berlinie. 19 marca ukazuje się jej kolejna epka zatytułowana Fresia Magdalena. La Perla to zapowiedź tego małego wydawnictwa. Zobaczymy jakie będzie. Miejmy nadzieję, że wytwórnia Ninja Tune ponownie uśmiechnie się w tej kwestii do audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Serdecznie Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Irena Dan, Michał Grabkowski, a Ty Kamazi, zagraj nam pięknie jeszcze na koniec. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lutego, jest 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jesteśmy na początku.